السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم وبه نستعین وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین وبعد. قال اللہ تبارک و تعالی لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه. تمام قسموں کی تعریفات اللہ رب العالمین وحدہ لا شریک لہ لائق و زیبا ہے، جو ساری کائنات کا تنہا خالق و مالک ہے، اور بے شمار درود و سلام ہوں اللہ کے آخری نبی جناب کریم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدسہ پر. محترم سامعین، عزیز ماں اور بہنوں، اللہ نے انسانوں کی ہدایت کے لیے جتنے انبیاء اور رسولوں کو بھیجا، اسی سلسلے کی ایک اہم کڑی حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام ہے. نبیوں کے بارے میں ایک عمومی بات یاد رکھنا چاہیے کہ جتنے بھی انبیاء اور رسولوں کو اللہ نے بھیجا ہے، سب کے پر ہمارا ایمان ہے، رکھنا چاہیے. اگر کسی نے کسی بھی ایک نبی کی تکذیب کی، انکار کیا، مسلمان نہیں ہے. ہر نبی کو ماننا ہے، چاہے اس کا نام ہم جانتے ہیں نہیں جانتے. سورہ بقرہ کی آخر کی آیتوں میں یہی چیز بیان کی گئی ہے کہ تمام نبیوں تمام رسولوں کے پر ایمان لانا ہے. جن رسولوں کے بارے میں تفصیلی بات ہمیں پتہ ہے تو تفصیل کے ساتھ، جیسا کہ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام، حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام، اور بھی بہت سارے انبیاء ہیں. جن نبیوں کے بارے میں ہمیں تفصیل کا علم نہیں ہے، مثال کے طور پر حضرت ذوالکفل علیہ الصلوۃ والسلام، نہیں، قرآن مجید میں اس کی کوئی تفصیل نہیں بیان کی، بس ایک نام ہے، تذکرہ کیا. اور اللہ نے یہ بھی بیان کیا وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا، ہم نے ہر بستی میں رسول کو بھیجا. چنانچہ نئی تحقیقات کے مطابق یہ بات سامنے آ چکی ہے کہ جتنی بھی پرانی بستیاں تھیں، کھنڈرات موجود تھے، ہر بستی کے اندر کوئی نہ کوئی عبادت گاہ موجود تھی، اور عبادت گاہ کا موجود ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ وہاں پر کوئی رسول آیا تھا. بغیر رسول کے آئے وہاں عبادت گاہ کا تصور ہی نہیں پیدا ہو سکتا تھا. تو یہ اللہ کی طرف سے تمام بستیوں کے لیے رسول تعینات کیے گئے، بھیجے گئے. ان تمام رسولوں میں پانچ انبیاء کرام کو خصوصی فضیلت حاصل ہے. یہ کون پانچ انبیاء کرام ہیں؟ اولو العزم پیغمبر، یعنی عام انبیاء کے مقابلے میں ان لوگوں کو زیادہ مشکلات کا، امتحان کا سامنا کرنا پڑا. تمام نبیوں اور رسولوں میں ان پانچ رسولوں کو زیادہ فضیلت حاصل ہے، جن میں حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام ہے، حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام، حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام، حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ایک روایت جو مسند احمد کی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں 124,000 پیغمبروں کو بھیجا، اس روایت پر کلام ہے. اسی لیے ہم کہتے ہیں کم و بیش، یعنی اس سے زیادہ بھی ہو سکتے ہیں، کم بھی ہو سکتے ہیں، ان کی گنتی کو اللہ ہی بہتر جانتا ہے. ان تمام نبیوں اور رسولوں میں ان پانچ رسولوں کو جو اولو العزم ہے، فضیلت حاصل ہے، اور ان دو پانچوں میں دو رسولوں کو پانچوں کے پر فضیلت حاصل ہے، بقیہ تین پر، وہ ہیں حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، انہیں خلیل اللہ کہا جاتا ہے، اللہ کے جگری دوست، کلوز فرینڈ۔ نبیوں کے بارے میں تمام مسلمانوں کو اور خاص طور سے ہمارے نوجوانوں اور بچوں کو یہ علم ہونا چاہیے کہ اولو العزم پیغمبر کون ہے، کتنے ہیں، جاننا ضروری ہے کہ تمام نبیوں اور رسولوں میں پانچ اولو العزم پیغمبر ہیں جنہیں تمام نبیوں اور رسولوں پر فضیلت حاصل ہے، اور وہ ہیں حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور ان پانچوں میں دو لوگوں کو زیادہ فضیلت حاصل ہے جو خلیلتین خلیلین کہلاتے ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور ان دونوں میں بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو فضیلت حاصل ہے۔ یہ نبیوں کے تعلق سے جاننا ضروری ہے۔ ہم تمام نبیوں پر ایمان رکھتے ہیں، لیکن جس نبی کی تعلیم کو ہمیں فالو کرنا ہے، جس نبی کی شریعت اللہ و دین کو ہم فالو کریں گے، وہ ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ نے جو قرآن، جو حدیث پیش کیے، وہ ہمارے لیے دلیل ہے، حجت ہے، اسی کے مطابق ہم کو چلنا ہے۔ نبیوں کے تعلق سے اللہ کا یہ اصول اور ضابطہ رہا ہے کہ جیسے ہی ایک نبی کا زمانہ نبوت ختم ہوتا ہے اور دوسرا نبی آتا ہے، تو پہلے کی تمام شریعتوں کو، تمام چیزوں کو منسوخ کرا دیا جاتا ہے، یعنی اب اس کے پر عمل نہیں ہوگا۔ اب یہاں سے جو رسول، جو دین کی باتیں، شریعت کی باتیں، احکامات بتلائے گا، اس پر عمل ہوگا۔ تو جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے نبی بنا کر بھیجا، تو اس سے پہلے کی جو کتابیں تھیں، جو شریعت تھی، تورات ہو، زبور ہو، انجیل ہو، جو بھی شریعتیں تھیں اور کتابیں تھیں، وہ سب کے سب آپ کی نبوت کے بعد منسوخ ہو گئی۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو تورات پڑھتے ہوئے دیکھا، ناراض ہو گئے اور کیا کہا تھا، والذی نفسی بیدیہ لو بدا لکم موسیٰ فاتبعتموہ وتركتمونی لضللتم عن سواء السبیل، کہ اگر اللہ کی قسم موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام تمہارے درمیان ظاہر ہو جائے اور تم مجھے چھوڑ کر ان کی پیروی کرنے لگو، حالانکہ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کون ہے، یہ اپنی مرضی، اپنی رائے، اپنے خیالات اور اپنے اجتہادات لوگوں کے درمیان نہیں پیش کرتے ہیں، بلکہ اللہ کا دین، اللہ کی شریعت پیش کرتے ہیں۔ اس کے بعد بھی آپ نے کہا کہ اگر وہ ظاہر ہو جائیں اور تمہارے درمیان آ جائیں، تم مجھے چھوڑ کر ان کی پیروی کرنے لگ جاؤ، تو صحیح راستے سے بھٹک جاؤ گے۔ اگر وہ زندہ ہوتے، ولو کان حیا، اگر وہ زندہ ہوتے، لتبعنی، تو میری ہی پیروی کرتے۔ یہ دلیل ہے اس بات کی کہ جب ایک نیا نبی آتا ہے، نیا رسول آتا ہے، تو اپنے سے پہلے کے رسول کی تمام تعلیمات اور اس کی شریعت کو منسوخ کرا دیا جاتا ہے۔ اب جو نبی آیا ہے، صرف اسی کے دین اور اسی کی لائی ہوئی شریعت کو فالو کیا جائے گا۔ اور یہاں ایک اہم پیغام امت کے نام، جو امت نبی کی حدیث قرآن کے مقابلے میں علماء، ائمہ، فقہا، اماموں کی، پیروں، ولی بزرگوں کی بات کو پیش کرتی ہے، نبی نے تو یہ کہہ دیا کہ بنی اسرائیل کے جلیل القدر پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اگر یہ میری امت کے اندر آ جائیں، میرے سامنے آ جائیں، تو انہیں میری شریعت فالو کرنی ہوگی، اگر تم مجھے چھوڑ کر ان کی پیروی کرو گے تو صحیح راستے سے بھٹک جاؤ گے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں بنی اسرائیل کے جلیل القدر پیغمبر، ان کی شریعت نہیں چل سکتی، ان کی پیروی نہیں کی جا سکتی، تو کسی امام یا فقی کی تقلید یا پیروی یا اتباع کیسے کی جا سکتی ہے؟ ناممکن بات ہے۔ یہ امت کو سمجھ میں کیوں نہیں آتا؟ تو یہ رسولوں کے تعلق سے چند اہم اور بنیادی باتیں۔ قرآن مجید میں تمام نبیوں کے بارے میں تذکرہ نہیں ہے، 25 نبیوں کے بارے میں نام لے کر تذکرہ کیا گیا ہے، اور ان میں ان 25 انبیاء کرام اور رسول اعظام میں ایسا نہیں ہے کہ سب کے واقعات کو تفصیل کے ساتھ بیان کیا گیا۔ اس میں حضرت آدم علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت ابراہیم، حضرت اسماعیل، حضرت اسحاق، حضرت یوسف، حضرت عیسیٰ، یہ چند انبیاء اکرام ہیں جن کے واقعات کو کچھ تفصیل سے بیان کیا گیا، ورنہ دیگر انبیاء کے واقعات کو تفصیل سے نہیں بیان کیا گیا ہے. ہمارے لیے جو ضروری تھا، جو ہماری زندگی کے لیے اور آنے والے مسلمانوں کے لیے اتنا ہی بیان کیا گیا جو ہماری ضرورت تھی. قرآن مدے کی بات بیان کرتا ہے. حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کے واقعے میں آپ دیکھیے، قرآن مجید نے یہ نہیں بیان کیا کہ انہوں نے کون سا پھل کھایا، کس درخت کو استعمال کیا. لوگ روایات کی بنیاد کے پر جو ثابت نہیں ہے، کہتے ہیں کہ وہ انگور کا درخت تھا، کوئی کہتا ہے گندم یعنی گیہوں کا درخت تھا، کوئی کہتا ہے انار کا تھا. یہ سب ثابت شدہ باتیں نہیں ہیں. اصل مدعا یہ ہے اللہ نے منع کیا رک جانا ہے، چاہے وہ حلال چیز ہو یا حرام چیز ہو، منع کیا بات ختم ہو گئی. ہم روزے کی حالت میں کیا کرتے ہیں؟ ہم حرام چیزوں سے نہیں حلال چیزوں سے رکتے ہیں. کھانا حلال، پینا حلال، اللہ نے منع کیا رک گئے. ہمیں 14 گھنٹہ 15 گھنٹے کے لیے روزے کی حالت میں منع کیا گیا، رک گئے، حلال چیزوں سے روکا گیا. تو وہاں مدعا یہ نہیں ہے کہ وہ چیز کیا ہے، مدعا یہ ہے کہ اللہ نے منع کیا بات ختم. اب وہاں اپنی عقل کو، اپنے دماغ کو، خیالات کو نہیں دوڑانا ہے. اللہ نے منع کر دیا، اصل چیز یہی ہے کہ اللہ کا حکم کیا ہے اور اللہ کا منع کیا ہوا معاملہ کیا ہے، منہیات کیا ہے جس سے اللہ نے منع کیا، ختم ہو جاتی ہے بات، اس کے آگے بات نہیں چلتی ہے. تو قرآن نے صرف مدعے کی باتوں کو بیان کیا. اب یہاں ہمارا جو موضوع ہے، حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی سے متعلق، ان کی زندگی کے بہت سارے گوشے ہیں. میں اختصار کے ساتھ انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ وہ باتیں آپ کے سامنے آ جائیں. آپ قرآن مجید کا مطالعہ کیجئے، بہت تفصیل کے ساتھ ان چیزوں کو قرآن مجید کی مختلف صورتوں میں، سورہ آل عمران کے اندر جو خاص طور سے انہی کے خاندان سے متعلق ہے. آل عمران، یہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا خاندان ہے، اس لیے کہ عمران حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے نانا تھے. حضرت مریم ان کی ماں ہے، اور حضرت مریم کے والد حضرت عمران تھے، تو اسی بنیاد پر رکھا گیا ہے آل عمران. عمران کا خانوادہ، آل کا مطلب ہوتا ہے فالوور، خاندان والے، ماننے والے، جیسا کہ آل فرعون ہے، یعنی فرعون کے ماننے والے، فرعون کے خانوادے اور اس کے پیروکار. اسی طرح ہے آل عمران، یعنی حضرت عمران کے فالوور، ان کے خاندان والے، ان سے تعلق رکھنے والے. سب سے پہلی چیز جو یہاں پر بیان کرنا ہے وہ ہے حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت. ان کی ولادت معجزانہ ہے. معجزے کا مطلب ہوتا ہے جو عام انسانی زندگی میں نہیں ہوتا. عام انسانی زندگی میں کبھی ایسا نہیں ہوتا ہے کہ کسی مرد کو بچہ ہو جائے، نہیں ہوتا، لیکن معجزے کے طور پر ایسا ہو سکتا ہے، ہوا. حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی بائیں فصلی سے کس کو پیدا کیا گیا؟ مائی ہوا کو. ہوا کا مطلب ہی ہوتا ہے جسے زندہ سے پیدا کیا گیا ہے. حضرت آدم کی بائیں فصلی سے، یعنی ایک مرد سے ولادت ہوئی، حضرت ہوا کو پیدا کیا گیا. تو یہ معجزہ ہے، ورنہ عام زندگی کے اندر ایسا نہیں ہوتا ہے. اور اسی کے خلاف، یعنی بغیر مردوں کے عورت کو بچہ پیدا ہونا، یہ بھی معجزہ ہے. اور یہی معجزہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کا ہے کہ بغیر باپ کے اللہ نے ان کو پیدا کیا. سورہ مریم کے ابتدا میں ان چیزوں کا تذکرہ ہے. قرآن مجید نے سب سے پہلے تمہیدی طور پر حضرت زکریہ کا تذکرہ کیا. حضرت زکریہ علیہ الصلوۃ والسلام، جنہیں اللہ نے بڑھاپے کی عمر میں، جبکہ ان کی بیوی بانجھ ہو چکی تھی، بوڑھی ہو چکی تھی، جہاں عورتوں کے ہاں ولادت نہیں ہوتی، اور یہ خود بھی بوڑھے تھے، یعنی اس عمر کے مرحلے میں ولادت، بچے کی پیدائش ناممکن تھا، لیکن انہوں نے اللہ سے دعا مانگی. بہت پیاری چیز ہے. آپ اپنی دعا کے حصے میں حضرت زکریہ علیہ الصلوۃ والسلام کے اس جملے کو شامل کیجئے. انہوں نے اللہ سے دعا مانگتے ہوئے کیا کہا تھا؟ ولم اکم بدعائک ربی شقیہ، کہ اے میرے پروردگار، میں تجھ سے دعا کر کے کبھی نامراد نہیں ہوا، یعنی جو دعائیں میں نے تجھ سے مانگی تو نے وہ دعا قبول کی۔ تو اللہ سے دعا مانگتے ہوئے جملہ شامل کیجئے، اگر آپ کو لگتا ہے کہ جو دعا مانگ رہا ہوں بظاہر ناممکن ہے، ایسا نہیں ہو سکتا، تو آپ اس میں شامل کیجئے کہ پروردگار، یہ چیز میرے لیے لگتا ہے کہ مشکل ہے، میرے اعتبار سے ناممکن ہے، تیرے لیے کوئی چیز مشکل نہیں، تو تو قدیر ہے، قادر ہے، ہر چیز کے پر قدرت رکھنے والا۔ تو یہ انہوں نے کہا تھا، اور اللہ نے انہیں حضرت یحییٰ علیہ الصلوۃ والسلام عطا فرمایا، یعنی جب مرد اور عورت دونوں کے اندر بچہ پیدا کرنے کی صلاحیت نہیں تھی، اللہ نے اولاد دی، تو جب اللہ ایسا کر سکتا ہے جو کہ عام فطری ماحول کے اندر نہیں ہوتا، تو اللہ یہ کیوں نہیں کر سکتا کہ ایک عورت کو بغیر کسی مرد کے تعلق قائم کیے اولاد دے دے؟ اور اللہ نے وحی دیا، اللہ نے حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام کو حضرت مریم کے پاس بھیجا۔ حضرت مریم کے بارے میں جاننا ضروری ہے، سورہ آل عمران کے اندر ان چیزوں کو تفصیل سے بیان کیا گیا ہے کہ جب ان کے والد نے دعا مانگی تھی کہ اللہ میرے یہاں جو اولاد ہوگی میں اسے عبادت کے لیے وقف کروں گا، یہ ان کی اپنی شریعت میں تھا کہ اپنی اولاد کو عبادت کے لیے وقف کر دینا، یعنی وہ مسجد میں رہے گا اور مسجد میں ہمیشہ عبادت کرتا رہے گا، کاروبار اور دنیاوی زندگی سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہوگا۔ لیکن یہ چیز شریعت اسلامیہ میں جائز نہیں ہے، ہماری اپنی شریعت میں اس بات کی اجازت نہیں، ان کی اپنی شریعت میں تھی۔ چنانچہ جب نظر مانی، نظر ماننے کے بعد ہوا یوں کہ حضرت مریم پیدا ہوئی، تو انہوں نے کہا کہ اللہ یہ تو لڑکی پیدا ہوئی ہے، اب چونکہ وہ نظر مان چکے تھے کہ میرے ہاں جو اولاد ہوگی، جبکہ عبادت کے لیے لڑکے کو وہاں پر وقف کیا جاتا تھا، لیکن چونکہ نظر مانی جا چکی تھی حضرت مریم کو وہاں پر رکھا گیا، اور ان کی دیکھ ریکھ کے لیے حضرت زکریہ جو ان کے خالو تھے، رشتے میں سب کے خالو تھے، ان کی کفالت اور ان کی ذمہ داری حضرت زکریہ کو دی گئی تھی، قریبی رشتہ دار ہونے کی بنیاد کے پر۔ سورہ آل عمران کے اندر یہ بھی بیان کیا گیا کہ جب حضرت زکریہ کی کفالت، کون ان کی کفالت کرے گا، دیکھ ریکھ کرے گا، تو اس بارے میں اختلاف ہوا، لوگوں نے دعوے کیا نہیں میں کروں گا میں کروں گا، تو اس کے لیے ایک تجویز یہ رکھی گئی کہ جس قلم سے وہ تولات لکھا کرتے تھے اس قلم کو دریا میں ڈالیں گے، جس کا قلم دریا میں بہاؤ کے مخالف سمتوں میں جائے گا، یعنی اس طرف دریا بہ رہا ہے قلم اس کے بالکل مخالف سمتوں میں بہنا شروع کر دے، وہ حضرت مریم کی کفالت کرے گا۔ سورہ آل عمران میں اللہ نے بیان کیا، سب لوگوں نے ڈالا، تو حضرت زکریہ کا قلم جو تھا یہ دریا میں مخالف سمتوں میں بہا، تمام لوگوں کے قلم جس سے وہ تورات کو لکھا کرتے تھے وہ اپنے رکے پر چلے گئے، اور حضرت زکریہ کا جو قلم تھا بالکل مخالف سمتوں میں بہنا شروع ہوا، اس بنیاد کے پر کفالت کی ذمہ داری ان کو دی گئی۔ حضرت زکریہ جو ان کی دیکھ ریکھ کیا کرتے تھے، جاتے تو دیکھتے کہ بے موسم پھل، یعنی جن پھلوں کا موسم نہیں ہوتا وہ حضرت مریم کے پاس موجود ہوتے، تو حیران وہ کہتے یا مریم و نہ لکی ہادا، مریم یہ کہاں سے آتا ہے؟ تو حضرت مریم نے کہا کہ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، یہ مشہور آیت کا ٹکڑا جگہ جگہ ہم دیکھتے ہیں، اللہ جسے چاہے بے حساب رزق دیتا ہے، یعنی اس کے بارے میں توقع نہیں ہوتی، موسم کی کوئی قید نہیں ہوتی، اللہ جب چاہے جیسے چاہے عطا کر دے، یہ اللہ کی نوازش ہے۔ چنانچہ وہاں حضرت مریم عبادت کر رہی تھی، اسی اثنا میں حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام وہاں اللہ کے حکم سے آئے اور کہا انما انا رسول ربی، میں تمہارے رب کا بھیجا ہوا فرشتہ دا ہوں۔ حضرت مریم نے جیسے ہی دیکھا تو انہوں نے کہا کہ انی اعوذ بالرحمن منکا ان کنت تقیہ، اگر تم ٹھیک ہو تو بات کوئی نہیں ہے، کوئی فکر کی بات نہیں، لیکن میں اللہ سے تمہاری پناہ طلب کرتی ہوں۔ انہوں نے کہا کہ میں اللہ کا بھیجا ہوا رسول ہوں، کس لیے آیا ہوں؟ لِأَهَبَ لَكِ غُلَامًا زَكِيًّا، ایک انتہائی پارسا متقی چنندہ بندہ غلام لڑکا تمہیں عطا کروں۔ حضرت مریم نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے، آج تک مجھے کسی مرد نے چھوا نہیں، یہ ان کی پاکیزگی تھی کہ کسی مرد نے مجھے آج تک چھوا نہیں تو مجھے بچہ کیسے پیدا ہو سکتا ہے۔ تو حضرت جبرائیل نے کہا کہ یہ بات طے ہو چکی ہے، اور اللہ کے لیے بات بہت آسان ہے کہ بغیر کسی مرد کے چھوئے تمہیں اولاد عطا کر دے۔ چنانچہ اللہ کی طرف سے انہوں نے ان کے رحم کے اندر پھونک ماری اور حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت اسی ذریعے سے ہوئی۔ یہاں تک کہ جب ولادت کا وقت قریب آ گیا تو حضرت مریم اس حجرے سے باہر نکل آئیں، اس لیے کہ لوگوں کے درمیان چمگوئیاں ہوتی کہ آج تک کوئی ان کے حجرے میں گیا نہیں، کوئی محرم نامحرم وہاں پر گیا نہیں، تو یہ آخری معاملہ کیسے پیش ہوا۔ چنانچہ یہ صحرا کی طرف نکل آئی اور کہنے لگی یا لیتنی مت قبل ھذا وکنت نسیا منسیا۔ ایک عورت ذات کے لیے بہت بڑی بات تھی، وہ کیسے لوگوں کے طعنے برداشت کرتی، لوگ جو باتیں کرتے اس کا جواب کیسے دیتی کہ آخر میرے یہاں پر بچہ کیسے پیدا ہوا جبکہ میں شادی شدہ نہیں، مجھے کسی مرد نے چھوا نہیں۔ اور عورتوں میں یہ باتیں تو سب سے زیادہ چلتی ہیں، ذہنی طور کے پر جو ٹارچر ہونے والے معاملات تھے وہ ان کے ذہن و دماغ کے اندر گونج رہے تھے۔ چنانچہ یہ صحرا میں نکل آئی، وہاں جانے کے بعد انہیں آواز دی گئی جب ایک درخت کے نیچے جو کہ کھجور کا تھا وہاں آ کر وہ آرام کرنے لگی، تو اللہ نے کہا وَحُسِّ إِلَيْكِ بِجِزْعِ النَّخْلَ، ایک کام کرو اس کھجور کے درخت کو اپنے ہاتھوں سے ہلاؤ۔ اب سوچئے کہ کھجور کا درخت ہے اور وہ بھی حضرت مریم نقاہت کمزوری کے عالم میں ہے، ڈیلیوری بالکل قریب ہے، کھجور کا درخت تنابر ہوتا ہے، مضبوط ہوتا ہے، اس کو ہلانے کا حکم دیا۔ قرآن نے کہا تساقط علیک رطبا جنیا، کچی اور پکی کھجوریں تمہارے پر گننا شروع ہو جائیں گی۔ حضرت مریم نے یہ نہیں کہا کہ اللہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں درخت تو ہلا نہیں سکتی، جب درخت تو ہلے گا نہیں تو کھجور گرے گی کیسے۔ اللہ کا حکم تھا، بغیر کسی اعتراض اور نکتہ چینی کے عمل کرنا شروع کیا۔ اللہ کے حکم کے سامنے اعتراضات نکتہ چینیا، بال کی کھال نکالنا یہ نہیں چلتا ہے، ایسا کیوں ایسا کیوں، اس سے کیا ہوگا اس سے کیا ہوگا، حکم آ گیا ہے وہاں صرف سرنڈر کرنا ہے، اس کی صرف تعمیل ہوگی، وہاں اپنی عقل کو اپنی رائے اور اپنے خیالات کو دخل نہیں دینا ہے۔ چنانچہ ایسے ہی کیا، قریب میں ایک چشمہ بہ رہا تھا، انہوں نے درختوں کو ہلایا اور معجزانہ طور کے پر کھجوریں گننا شروع ہو گئیں، اسے وہ استعمال کر رہی تھی۔ یہاں ضمناً ایک بات میں بیان کروں، ایک نہیں دو اہم باتیں۔ پہلی بات تو یہ جو قرآن مجید نے بیان کیا، اللہ نے ہم کو جتنا بھی استطاعت اور توفیق دی ہے محنت کرنا چاہیے، اس کے آگے نتیجہ برآمد کرنا اللہ کا کام ہوتا ہے، لیکن ہم یہ کہیں کہ ہم کچھ کریں گے نہیں اور اس کے بعد آسمان سے ہمارے لیے رزق نازل ہونا شروع ہو جائے گا، ہم اللہ سے دعا مانگیں گے کہ اللہ مجھ کو رزق عطا کر، تو ایسا نہیں ہے کہ آسمان سے آپ کے لیے کوئی نوکری آئے گی کوئی کاروبار آئے گا، محنت کرنا ہوگا۔ آپ کے پاس جتنی طاقت ہو سکتی ہے اسے استعمال کرو، اس کے بعد اللہ نتیجے برآمد کرتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے کیا حکم دیا تھا، دریا کے پر اپنی عصا کو مارو۔ اب بتائیے کہ اس لاٹھی کو دریا کے پر مارنے سے کیا ہوتا، لیکن اللہ نے کہا جتنی تمہارے اندر طاقت ہے اتنا کرو، اس کے بعد اللہ نتیجہ ظاہر کرتا ہے۔ عصا ماری راستہ بن گیا، تو جتنی ہمارے اندر صلاحیت طاقت ہے اسے بروئے کار لانا چاہیے، کوشش کرنا چاہیے، یہ اہم چیز ہے۔ دوسری بات، اطبا اس واقعے کے ضمن میں کہتے ہیں خاص طور سے کہ جب عورتیں ڈیلیوری کے قریب ہوتی ہیں، ولادت کے قریب ہوتی ہیں، تو دو چیزیں، ایک تو چشمے کا پانی، نہر کا پانی استعمال کرنا چاہیے، مفید ہے، اور دوسرے کچی پکی کھجوریں جو تر و تازہ ہوتی ہیں ان کھجوروں کو استعمال کرنا چاہیے، یہ اس پیریڈ میں خواتین کے لیے انتہائی مفید ہے۔ تبھی تو قرآن مجید نے کہا کہ فَقُلِي وَشْرَبِي، کہ کھجوروں کو کھا اور اس چشمے کے پانی کو استعمال کر، یہی دونوں چیزیں کثرت سے انہوں نے استعمال کیا۔ ہاں اگر کوئی مرد تمہیں نظر آئے، کوئی شخص نظر آئے اور سوال کرے تو صاف کیا کہہ دینا، انی نظرت للرحمن صوما، کہ میں نے رحمان کے لیے روزہ رکھا ہے۔ یہ روزہ کون سا تھا؟ عربی زبان میں صوم کہتے ہیں رک جانے کو، تو یہاں کس چیز سے رکنا تھا، کون سا روزہ تھا؟ یہ روزہ تھا بات کرنے سے رک جانا۔ اسی لیے انہوں نے کہا فلن اکلم الیوم انسیا، آج میں کسی بھی انسان سے بات نہیں کروں گی۔ اللہ نے حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو معجزانہ طور کے پر پیدا کیا، ولادت ہوئی۔ ولادت ہونے کے بعد جب یہ انہیں اپنی قوم کے پاس لے کر آئی، لوگوں نے کیا کہا، یا اخت ہارون ما کانا ابوک امرأ سوء وما کانت امک بغیا، کہ اے ہارون کی بہن، یہ حضرت ہارون کی بہن تھی، کہا کہ تمہارے باپ کے اندر تو کوئی برائی نہیں تھی، تمہارا باپ برا نہیں تھا اور تمہاری ماں بھی بچلن نہیں تھی، تو تم نے یہ کام کیسے کیا؟ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ماں باپ کے کردار، ان کے اخلاق کے اثرات بچوں کے پر پڑتے ہیں۔ تبھی تو لوگوں نے کہا کہ تمہارا باپ برا نہیں، تمہاری ماں بچلن نہیں، تم نے یہ کیسے کیا؟ تو وہ کیا کی، اللہ کے حکم کے مطابق حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی جانب اشارہ کیا، فاشارت الی، تو لوگوں نے کہا کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، کہ جو گود کے اندر ہے، ابھی دو چار دن کا بچہ ہے، وہ ایک لفظ نہ سن لے لیکن بول نہیں سکتا، نہ سمجھ سکتا ہے، اسے کیسے بات کریں گے؟ چنانچہ اللہ نے حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنی ماں کی گود میں، گہوارے میں بولنے کی طاقت دی۔ یہ ان چند بچوں میں سے ایک ہے جو اپنی ماں کی گود میں، یعنی جب یہ تصور نہیں ہو سکتا کہ بچہ ایک لفظ صحیح سے ادا کرے، یہ لوگوں سے بہترین انداز سے باتیں کر رہے تھے۔ انہوں نے کہا انی عبداللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، آتانی الکتاب، اللہ مجھے کتاب یعنی انجیل عطا کرے گا، وجعلنی نبیا، اور اللہ مجھے نبی بنائے گا۔ جب وہ اپنی ماں کی گود میں ہے، چند دنوں کے ہیں، اتنی بڑی بات کر رہے ہیں، یہ دراصل اللہ کی طرف سے معجزانہ ولادت کے بعد معجزانہ طور کے پر اس طرح کی باتیں لوگوں کے درمیان کہلوائی گئی، تاکہ لوگوں کو یقین آ جائے کہ یہ دراصل ایک معجزہ ہے اور اس میں حضرت مریم کا کوئی دوش نہیں، وہ پاک دامن ہے۔ اللہ نے حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام جیسے برگزیدہ نبی کو اس طرح معجزانہ طور کے پر پیدا کیا۔ اب یہاں پر یہ بات ہوئی کہ اللہ نے انہیں معجزانہ طور کے پر پیدا کیا، بات چیت ہوئی۔ بات چیت ہونے کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے جو باتیں کی، اللہ مجھے کتاب عطا کرے گا، نبی بنائے گا، یہاں سورہ آل عمران میں کچھ تفصیل اور بیان کیے جو حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی معجزانہ ولادت سے متعلق ہے۔ یہاں ایک بات یاد رکھے، یہاں قرآن مجید نے جن چیزوں کا تذکرہ کیا، اور سن 9 ہجری کے اندر نجران ایک ملک تھا اس وقت، وہاں کے عیسائی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے۔ یہاں اب دو طبقہ ہو گیا، دو نہیں بلکہ تین۔ پہلا طبقہ وہ تھا جو یہودیوں کا تھا، شروع سے حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام پر کھار کھائے ہوئے تھے اور وہ کہتے کہ نہیں، حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام دراصل یوسف نجار نامی ایک شخص کے لڑکے ہیں، جن سے ناجائز تعلقات کرنے کی بنیاد کے پر حضرت مریم کے یہاں پر ان کی ولادت ہوئی ہے۔ اس بنیاد کے پر صرف حضرت مریم مجرمہ نہیں بنتی، بلکہ ان کے ساتھ ساتھ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی شخصیت اور ان کی پیدائش کے پر زبردست اعتراضات ہوتے ہیں۔ یہ ایک طبقہ جو نے نعوذ باللہ ولد الزنا کہہ رہا ہے، اور دوسرا طبقہ وہ تھا جنہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی اس معجزانہ ولادت کی بنیاد کے پر گلو کر بیٹھا۔ گلو کا مطلب جو جائز مقام تھا اس سے آگے لے گیا۔ اب حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو ان لوگوں نے کہا کہ نعوذ باللہ، یہ اللہ کے بیٹے ہیں، چونکہ بغیر مرد کے، بغیر شوہر کے پیدا ہوئے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ حضرت مریم نعوذ باللہ اللہ کی بیوی ہیں اور اللہ نے ان کے ذریعے سے حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو پیدا کیا، اسی لیے وہ ابن اللہ کہتے ہیں انہیں، اللہ کا بیٹا، اللہ کی اولاد۔ یہ ایک طبقہ ہوا، جبکہ تیسرا طبقہ تھا جو اس بحث کے درمیان بات آ رہی ہے، نجران کے عیسائی جو آئے تھے، وہ بھی حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ کا بیٹا کہتے تھے۔ اور تین خداؤں میں سے ایک خدا مانتے. عیسائیوں کے ہاں تثلیث کا تین خداؤں کا عقیدہ, اور یہ بہت عجیب و غریب ہے. وہ کہتے ہیں کہ تین ایک ہے, یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ دو ایک نہیں ہو سکتا تو تین ایک کیسے ہو سکتے؟ تین تین رہے گا, دو دو رہے گا, ایک ایک ہی رہے گا. اب یہاں تین میں بھی اختلاف. کچھ کہتے ہیں کہ اللہ, حضرت مریم اور حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام, یہ تین ہو رہے, تین خدا ہیں. اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اللہ, جبرائیل اور حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام, وہ مریم کو ہٹا دیتے ہیں اور اس طریقے سے تین خداؤں کے قائل ہے. یہ تین خداؤں کا عقیدہ جب آپ تاریخ پڑھیں گے تو یہ جگہ جگہ کے پر آپ کو اسپورٹسوں کے ٹی شرٹ ہے اور بہت ساری چیزوں کے پر ایک لوگو ملے گا, وہ لکھا ہوتا ہے, اس کے پر لکھا ہوتا ہے پولو. دراصل اسے عربی میں بولوس کہا جاتا ہے اور انگلش میں اسے پولو کہا جاتا ہے. یہ ایک یہودی تھا, یہ یہودی شخص نے اس تین خداؤں کے عقیدے کو کہاں سے لیا؟ ہندوؤں کے یہاں سے. یہ عیسائیوں کا عقیدہ نہیں ہے. اصل میں یہ عیسائیوں کے علاوہ سب سے پہلے ہندو دھرموں کے اندر پیدا ہوا. ان لوگوں کے یہاں پر تین خداؤں کا عقیدہ ہے, آپ تاریخ پڑھ سکتے ہیں. وہ کہتے ہیں برہما, وشنو, شیوا, ان تین کے بارے میں وہ کہتے ہیں کہ یہ تین خدا ہیں اور ان میں مین جو ہے برہما ہے. یہ ان کا اپنا عقیدہ. انہی تین خداؤں کے عقیدے کو پولو نامی شخص نے یہودیت میں سے نکل کر عیسائیت کے اندر اس کو داخل کیا. جس طرح مسلمانوں کے درمیان عبداللہ بن سبا ایک یہودی تھا, سارے فتنے کی جڑ وہی, رافضیہ شیعوں کی بنیاد ڈالنے والا, بظاہر مسلمان اپنے آپ کو ظاہر کیا, اسی طرح پولو نامی شخص نے جو کہ اصلاً یہودی تھا, یہ عیسائیوں کے درمیان آیا, اپنے آپ کو حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا چاہنے والا, ان کا حواری کہنے لگا, اور اس کے بعد اس نے عیسائیوں کے اندر تین خداؤں کا عقیدہ پیدا کیا. یہ بگاڑ کی وجہ ہے. تو یہ تین خدا کے بارے میں عقیدہ, نجران کے عیسائی اسی پر بحث کرنے آئے تھے. قرآن نے ایک بہت پیاری مثال بیان کی, ان مثلا عیسیٰ عند اللہ کا مثل آدم, حضرت عیسیٰ کی مثال اللہ کے یہاں آدم کی طرح ہے. اللہ نے حضرت آدم کو تو بغیر ماں باپ کے پیدا کیا. اگر تم یہ کہتے ہو کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت بغیر باپ کے ہوئی ہے, اس بنیاد کے پر ان کا مقام یہ ہے کہ وہ اللہ کے بیٹے بن گئے, تو حضرت آدم کے بارے میں کیا کہو گے؟ اللہ نے تو ان کو بغیر ماں اور باپ کے پیدا کیا. یہی عقیدہ اور یہی اصول تمہارے یہاں پر ہے, تو حضرت آدم کو ان سے زیادہ بڑا مقام دینا چاہیے تھا. جواب ہی نہیں دے پائے. اللہ کے یہاں ولادت کے چار طریقے, ایک بغیر ماں باپ کے جیسا کہ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو پیدا کیا, ایک بغیر ماں کے جیسا کہ حضرت حوا کو اللہ نے پیدا کیا حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی باپ اس لیے سے, ایک ہے تیسرا بغیر باپ کے جیسا کہ حضرت عیسیٰ کو اللہ نے پیدا کیا, ماں موجود ہے باپ نہیں ہے, اور چوتھا جو نارمل ہے ماں باپ کے ذریعے بچے دنیا میں وجود میں آتے ہیں. تو اللہ جس طرح چاہے پیدا کرے, اس کے لیے کوئی چیز مشکل نہیں, ناممکن نہیں, ہر چیز بالکل آسان ہے, صرف اس کے کن کے انتظار میں ہوتی ہے. اللہ کہے کن ہو جاتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ٹھیک ہے مباہلا کرتے, لیکن وہ ڈر گئے. عیسائیوں میں سے ان کے بوڑھے شخص نے کہا, بزرگوں نے, کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم صحیح نکلے تو مباہلے کا مطلب یہ ہے کہ ہم اپنے آل و اولاد بھی بچوں کو تباہی اور بربادی کے لیے پیش کر رہے ہیں, ان کی بربادی کی دعا مانگ رہے ہیں. تو اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم سچے نکلے تو سمجھ لو ہم پورے کے پورے تباہ برباد ہو جائیں گے. چنانچہ ان لوگوں نے مباہلے سے اپنے آپ کو روک لیا. قرآن نے یہاں بیان کیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کہ اللہ انہیں تورات کا علم دے گا, یعنی پیدائشی طور پر یہ تورات کے حافظ تھے, جو حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے پر نازل بھی, اور اس کے علاوہ اللہ نے ان کو انجیل بھی عطا کی. حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں یہ بات عام طور سے آپ سنتے رہتے ہیں کہ اللہ معجزات جو نبیوں کو عطا کرتا ہے وقت کے تقاضوں کے اعتبار سے ہوتا ہے. حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں جادوگری کا عروج تھا, اللہ نے ان کو ایسا معجزہ عطا کیا کہ سارے جادو کے پر پانی پھیر دیا، سارے جادو کے پر، صرف ایک عصا کو تمام لوگوں کے سامنے ڈالا، اژدہا بن گیا، اور جتنے فرضی اور نظر بندی کر کے شوبدہ بازی کے ذریعے اپنی رسیوں اور لکڑیوں کو سانپ بنا کر دکھا رہے تھے سب کو کھا گیا۔ یہ اس وقت کا معجزہ تھا، اس وقت کا تقاضا تھا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں زبان کا عروج تھا، اہل عرب کو اپنی زبان دانی کے پر، لینگویج کے پر بہت ناز تھا۔ کعبہ میں سبع معلقات تھے، سبع معلقات یعنی عرب کے وہ سات اشعار جو پورے عرب کے اہل کلام، اہل زبان لوگوں کے اندر مشہور تھے کہ اس سے بہتر کوئی کلام نہیں بنا سکتا۔ جیسا کہ ہم بھی اردو زبان کے اندر بہت سارے کلام پڑھتے ہیں، علامہ اقبال کے، ان کا ترانہ ترانہ ہندی، ہم کہتے ہیں کہ اس سے جیسا کوئی بنا نہیں سکتا، وہ سب سے بہتر کلام ہے۔ ان کی مشہور دعا ہے، لب پہ آتی ہے دعا بن کے تمنا میری، جو لوگوں کے اندر انتہائی مشہور ہو گئی۔ ایسے ہی وہاں سبع معلقات تھے، یعنی سات اشعار جنہیں کعبۃ اللہ کے دیوار کے پر لٹکایا گیا تھا، اس سے بہتر کلام کوئی نہیں پیش کر سکتا۔ قرآن مجید نازل ہوا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سورہ کوثر تین آیتوں کے پر مشتمل بالکل مختصر سورہ، ان آتیناک الکوثر فصل لربک وانہر ان شانئک ہو الابتر، اس کو جا کر لکھ دیا۔ اس سورہ کو کون پڑھ رہا تھا؟ جو عرب کے کلام کے درمیان جج بنتا تھا کہ کس کا کلام سب سے بہتر ہے، یعنی اس کی ذہانت سب سے زیادہ بہتر تھی، تبھی تو وہ فیصلہ کرتا تھا کہ کون سا کلام سب سے بہتر ہے۔ وہ آ کر اس کلام کو پڑھتا ہے، بار بار پڑھتا ہے، اور نیچے اپنا تبصرہ لکھ کر چلا جاتا ہے کہ ما ھذا قول البشر، یہ کسی انسان کا کلام نہیں ہو سکتا، کسی انسان کے اندر اتنی صلاحیت اور طاقت ہے ہی نہیں کہ وہ اس طرح کا کلام بنا سکے۔ اللہ نے قرآن مجید جیسا معجزہ عطا کیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں طب، ڈاکٹری عروج کے پر تھی، تو اللہ نے ان کو ایسا معجزہ عطا کیا جو تذکرہ یہاں ہے۔ کہا انی اخلق لکم من الطین، میں مٹی سے تمہارے لیے پرندہ بناؤں گا اور اس میں پھونکوں گا تو وہ زندہ ہو کر اللہ کے حکم سے اڑنا شروع کر دے گا، اور ویسا ہی ہوتا تھا اللہ کی اجازت سے۔ ہر معجزے کے بارے میں اذن الہی، اللہ کی اجازت ضروری ہے، اللہ کے پرمیشن اور اس کی اجازت کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا۔ اس کے بعد وَأُبْرِئُ الْأَكْمَهَ وَالْأَبْرَصَ وَأُحْيِي الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللَّهِ، کہ میں جو مادر ذات نابینا ہے صرف اس کے آنکھ کے پر ہاتھ پھیر دیتے بینا ہو جاتا، اس کی بینائی لوٹ جاتی، اس کی آنکھیں دیکھنے لگتی، اور اگر کوئی مادر ذات برس کا، کوڑھی کا بیماری ہے جسے اس کے جسم کے پر اپنا ہاتھ پھیرتے فوراً شفا یاب ہو جاتا، یہاں تک کہ اللہ کے حکم سے کسی مردہ کو کہتے کہ اللہ کے حکم سے زندہ ہو جا، وہ زندہ ہو جاتا۔ یقیناً یہ اس وقت کے اعتبار سے بہت بڑا معجزہ تھا۔ اب حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام یہ ساری چیزیں کر رہے ہیں، تورات کے ذریعے لوگوں کو دعوت دے رہے ہیں، لیکن اسی درمیان ہوا یوں، جب ان کی عمر 33 سال تھی، کہ ہوا یوں کہ یہود کی طرف سے مسلسل سازشیں چل رہی تھیں، حاکم وقت کو انہوں نے ورگلایا، اور ورگلانے کے بعد کہ یہ تمہارے خلاف لوگوں کو بھڑکا رہے ہیں، تمہارے خلاف ایک نئی حکومت بنانے کی سازش رچی جا رہی ہے، چنانچہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو سولی کے پر لٹکانے کی سازش رچی گئی۔ اللہ نے بہت آسانی کے ساتھ بچا لیا، جیسا کہ اسی میں بیان کیا گیا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام، اب یہاں روایات مختلف ہیں، تفسیر جدا جدا ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی شکل کس کو عطا کی گئی، جو خبری تھا جس نے جا کر یہ بتایا حاکم وقت کے پاس کہ یہاں حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام فلا جگہ کے پر چھپے ہوئے ہیں۔ اب یہاں یہ بھی جاننا ضروری ہے کہ توکل، اعتماد اور یقین کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم کھلے میں آ جائیں اور اس کے بعد یقین کریں کہ موت آنی ہوگی تو آئے گی، نہیں آنی ہوگی تو نہیں آئے گی۔ یہاں پر بھی وہی چیز ہے کہ اپنی طاقت پر اپنا بچاؤ کرنا، اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرنا۔ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو جب یہ معلوم ہو گیا کہ مجھے مارنے کی کوشش کی جا رہی ہے، میرے خلاف شکایتیں ہیں اور مجھے سولی کے پر لٹکا دیا جائے گا، تو وہ اپنا بچاؤ کر رہے تھے، چھپنے کی کوشش کر رہے تھے۔ تو جو خبری تھا اسے اللہ نے وہ شکل عطا کر دی۔ یا حواریوں میں سے ایک مسئلہ پیدا ہوا کہ جس شخص نے غداری کی تھی، بے وفائی کی تھی، اس کے پر حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی شبیہ اور ان کی شکل کو ڈال دیا گیا اور حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو زندہ آسمان کے پر اٹھا لیا گیا۔ دو الگ الگ چیزیں۔ بہرحال قرآن مجید نے صاف کہا اس ضمن میں وما قتلوہ وما صلبوہ کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو کسی نے نہ قتل کیا ہے نہ انہیں سولی کے پر لٹکایا گیا ہے، ولیکن شبہ لہم بلکہ ان کی مشابہت یعنی ان کا روپ کسی اور کی شکل کے پر دھارن کر دیا گیا اور حضرت عیسیٰ سمجھ کر اسے پھانسی کے پر لٹکا دیا گیا اور حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو زندہ آسمان پر اٹھا لیا گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب کی حالت میں انہیں دیکھا بھی تھا، جیسا کہ بخاری وغیرہ میں ہے کہ وہ حج کر رہے ہیں، ان کا بال ہلکا گھنگرالو تھا، قد درمیانی تھا، گندمی کلر تھا۔ یہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی شباہت جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی۔ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا زندہ آسمان کے پر اٹھا لیا جانا قرآن نے جس کے بارے میں وضاحت کی ہے، بعض لوگ اس کے قائل نہیں ہیں، وہ کہتے ہیں نہیں، حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی طبعی موت ہو چکی ہے، اب انہیں آسمان سے دوبارہ زمین کی طرف نہیں بھیجا جائے گا نہ انہیں آسمان کی طرف اٹھایا گیا ہے، جبکہ یہ قرآن کی واضح آیت بر رفعہ اللہ علیہ کہ اللہ نے انہیں اپنے پاس اٹھا لیا ہے زندہ۔ اور سورہ زخرف میں اللہ نے ان کے بارے میں ایک بہت اہم بات بیان کی جو سارے اعتراضات اور ساری نکتہ چونیوں کو کٹ کر دیتا ہے، ان کی جڑیں ہی اکھاڑ دیتا ہے۔ قرآن مجید نے کہا وَإِنَّهُ لَعِلْمُ السَّاعَةِ فَلَا تَمْتَرُنَّ بِهَا وَاتَّبِعُونَ، حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، فلا تمترن بها، اس کے بارے میں ذرہ برابر شک مت کرو، واتبعونی، میری پیروی کرو، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس بارے میں جو بتا رہے ہیں اس کی پیروی کرو، اسے مانو، ھذا صراط مستقیم، یہی سیدھا راستہ ہے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو زندہ آسمان پر اٹھایا گیا، اس وقت ان کی عمر 33 سال تھی اور وہ شادی شدہ نہیں تھے، کنوارے ہی تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں جو وضاحت کی کہ قرب قیامت انہیں دوبارہ زمین کے پر اتارا جائے گا، جیسا کہ مسند احمد اور مسلم وغیرہ کی روایت میں ہے، انہیں دمشق کی جامع مسجد کے منارہ بیضہ کے پر فرشتے لا کر اتار جائیں گے۔ نماز فجر کا وقت ہوگا، حضرت امام مہدی بھی اس وقت مبعوث ہو چکے ہوں گے اور لوگوں کے درمیان لوگوں کی قیادت کر رہے ہوں گے، امامت کے لیے آگے بڑھیں گے۔ اسی درمیان حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو آسمان سے زندہ اتارا جائے گا دو فرشتوں کے پر، اور ان کی کنڈیشن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی بالکل ایسے ہوگی جیسا کہ ابھی ابھی کوئی شخص نہا کر نکلتا ہے، بالکل فریش ہوتا ہے، اسی حالت میں اتریں گے۔ اور اترنے کے بعد جب امام مہدی انہیں کہیں گے کہ آپ امامت کیجئے تو کہیں گے نہیں، تم میں کا جو شخص ہے وہی تمہارا امام ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی قرب قیامت جو یہ نزول ہوگا، زمین کی طرف واپسی ہوگی، اس کے پر ایمان اور یقین رکھنا ضروری ہے۔ اگر کوئی شخص اس کا انکار کرتا ہے، کہتا ہے کہ نہیں مانتا، حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات ہو چکی ہے، دراصل قرآن کا اور حدیث دونوں کا منکر ہے، اس لیے کہ یہ باتیں قرآن میں بھی ہے اور حدیث کے اندر بھی تواتر کے ساتھ موجود ہے۔ قرب قیامت آئیں گے، آنے کے بعد اس وقت تو دجال کا ظہور ہو چکا ہوگا، حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اس کا پیچھا کریں گے، مقام لد جو آج اسرائیل کا فوجی اڈہ ہے، اسی جگہ کے پر جا کر حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام دجال کا خاتمہ کریں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اور دجال، ان کی صفات میں ایک لفظ استعمال کیا جاتا ہے مسیح، حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی کہا جاتا ہے مسیح ابن مریم اور دجال کو بھی کہا جاتا ہے مسیح الدجال، تو دونوں لفظ ایک ہی ہے، معنی کے اندر بہت تفاوت ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو مسیح اس لیے کہا جاتا ہے، مسیح کا مطلب ہے سیاحت کرنے والا، مختلف علاقوں میں جانے والا، تو یہ دعوت و تبلیغ کے کام میں مسلسل لگے ہوئے تھے، جگہ جگہ جا کر لوگوں کو اللہ کے دین کی دعوت دیا کرتے تھے، اسی وجہ سے ان کو مسیح کہا جاتا ہے۔ اور دوسری بات، یہ شفایابی کے لیے اگر کوئی نابینا ہے، کوڑ کا بیمار شخص ہے، تو اس کے جسم کے پر ہاتھ پھیر دیا کرتے تھے اور ہاتھ کے پھیرنے سے وہ شخص شفایاب ہوتا، اور یہ مسح سے بنا ہوا ہے مسیح، ہاتھ کا پھیرنے والا۔ جبکہ دجال کے لیے جب استعمال کیا گیا مسیح، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وہ ممسوح العین ہوگا، اس کی ایک آنکھ ایسا لگے گا کہ کسی نے اس کے پر ہاتھ پھیر دیا ہے، بالکل دبی ہوئی چپٹی ہوگی اور اس کی صرف ایک آنکھ ہوگی، اور بالکل انگور کی طرح ابھری ہوئی ہوگی، باہر نکلی ہوئی۔ اس بنیاد کے پر اس کو مسیح دجال کہا جاتا ہے، یعنی آنکھوں کا دبا ہوا، جس کی آنکھیں دبی ہوئی ہے۔ یہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی خوبی بیان کرنے کے لیے اور دجال کی برائی بیان کرنے کے لیے، بدنمائی بیان کرنے کے لیے ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام دنیا میں رہیں گے، نکاح ہوگا، ولادت بچوں کی ہوگی، نارمل زندگی گزارنے کے بعد پھر طبعی موت ہوگی۔ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات سے منسلک بہت ساری باتیں ہیں جو یہاں ضمناً آپ کے سامنے میں نے بیان کی ہے، پورا تفصیل کے ساتھ واقعہ نہیں بیان کیا، بتانے کا مقصود یہ ہے کہ ان کی معجزانہ ولادت، معجزانہ ولادت کی بنیاد کے پر بہت سارے اختلافات پیدا ہوئے، قرآن نے اس کو رد کیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام، ان کے بارے میں اللہ نے وعدہ کیا تھا کہ تمہارے پر جو الزامات لگائے گئے اس سے تم کو بری کرا دیا جائے گا، چنانچہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے قرآن مجید کے ذریعے ان تمام الزامات سے آپ کو بری کرا دیا گیا۔ یہاں ضمناً ایک بات اور بھی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس واقعے میں ایک اہم کردار حضرت مریم کا ہے۔ بخاری کی روایت میں ہے کہ دنیا میں کامل مردوں تو بہت گزرے ہیں، لیکن عورتوں میں کامل بہت کم گزری ہیں، یعنی جو ہر اعتبار سے مکمل ہو، کہیں پر ان کے کردار، ان کے معاملات کے پر اعتراض نہ کیا جا سکے۔ وہ ہیں حضرت مریم اور آسیہ فرعون کی بیوی اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تین عورتوں کے تعلق سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ عورتوں میں کامل گزری ہیں، ہر اعتبار سے پختہ تھی، کہیں پر کسی قسم کا ان کے معاملات اور ان کی زندگی سے متعلق اعتراض کیا ہی نہیں جا سکتا۔ اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مثال ایسی ہے جیسا کہ کھانوں میں ثرید کی فضیلت ہے، عرب کا بنایا جانے والا کھانا جو تمام کھانوں میں سب سے زیادہ لذیذ تصور کیا جاتا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح فضیلت عطا کی۔ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے تعلق سے سورہ مائدہ کے اخیر میں ایک اور بات بیان کی گئی ہے کہ اللہ قیامت کے دن ان سے سوال کرے گا، ان سے اور ان کی ماں حضرت مریم دونوں سے، کہ انت قلت للناس اتخذونی و امی الہین من دون اللہ، کہ کیا تم نے اور تمہاری ماں نے کہا تھا مجھے چھوڑ کر تم لوگوں کو معبود بنا لیا جائے؟ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام صاف کہیں گے کہ اللہ، جب تک میں ان لوگوں کے درمیان تھا، میں نے صرف یہ کہا کہ اللہ کی عبادت کرو جو میرا تمہارا سب کا رب ہے۔ کہنے کا مطلب، حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام بھی اللہ کے بندے ہیں، اس کی مخلوق ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہی کہا کہ جو شخص حضرت عیسیٰ کے بندے اور رسول ہونے کے پر ایمان لایا، اس کا ایمان مکمل ہو گیا، یعنی ان کے بندہ ہونے، اللہ کی مخلوق ہونے، ابن اللہ نہیں، اللہ کا بیٹا نہیں، بلکہ اللہ کا بندہ ہونے پر ایمان رکھنا اور رسول ہونے پر، یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ وہ بہت پیاری بات کہیں گے، نبی کتنا نرم دل ہوتا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام قیامت کے دن جو بات کہیں گے، قرآن نے ابھی نقل کر دی ہے، وہ کہیں گے ان تعذبہم فانہم عباد، کہ اللہ اگر تو ان کو عذاب دینا چاہتا ہے، سزا دینا چاہتا ہے، تو تیرے بندے ہیں، کوئی اور تو نہیں ہے۔ جیسا کہ ہم کہتے ہیں نا، باپ کو کس کو سزا دے رہے ہو، کس کے پر سختی کر رہے، اولاد ہے نا تمہارا، اپنا بیٹا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے اللہ اگر تو انہیں سزا دینا چاہتا ہے تو رے تیرے بندے ہیں، وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ، اور اگر تو انہیں معاف کر دے، انہیں بخش دے، تو عزیز ہے، تو حکیم ہے، غالب ہے، کوئی یہ نہیں تجھ سے سوال کرے گا اللہ ان سب لوگوں کو کیوں بخش دیا، کوئی سوال نہیں کرے گا، ہاں لیکن تو حکیم بھی ہے، اگر تیری حکمت تقاضا کرتی ہے تبھی تو یہ فیصلہ کرے گا ورنہ نہیں۔ اللہ نے بھی کتنی پیاری بات کہی اس کے جواب میں، کہا ھذا یوم ینفع الصادقین صدقہم، آج کے دن سچوں کو ان کی سچائیاں فائدہ دے گی۔ سب سے بڑی سچائی کائنات کی اللہ کی توحید، اللہ کی وحدانیت ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، یہ کائنات کی سب سے بڑی سچائی۔ اور سب سے بڑا جھوٹ یہ ہے کہ اللہ کے علاوہ بھی کوئی خالق ہے، مالک ہے، الہ ہے، معبود ہے، سب سے بڑا جھوٹ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، یہی آیت کا ٹکڑا تہجد کی نماز میں مسلسل پڑھ رہے تھے، ان تعذبهم فانهم عباد وان تغفر لهم فانك انت العزیز الحکیم، کہ پروردگار اگر تو ان بندوں کو سزا دینا چاہے تو تیرے بندے ہیں، اور اگر تو انہیں معاف کر دے، بخش دے، تو عزیز ہے، غلبہ رکھنے والا، حکیم ہے، حکمت والا ہے۔ یہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کا انتہائی مختصار کے ساتھ واقعہ قرآن نے جس کے بارے میں کہا، لقد کان فی قصصہم عبرۃ لأولی الالباب، ان واقعات میں، قصوں میں غور و فکر کرنے والوں کے لیے عبرتیں ہیں، نصیحت کی باتیں ہیں۔ عورتوں کے لیے نصیحت ہے کہ اللہ جب انہیں دین کے کام کے لیے منتخب کرتا ہے تو بہت سارے اعتراضات آتے ہیں، حضرت مریم کو کیا کچھ نہیں جھیلنا پڑا، جانے کے بعد بھی یہودیوں نے نہیں چھوڑا، آج بھی وہ اسی عقیدے پر قائم ہے کہ نعوذ باللہ انہوں نے زناکاری بدکاری کی تھی جس کی وجہ سے حضرت عیسیٰ پیدا ہوئے۔ تو اللہ کے دین کے لیے اپنی ذات کو قربان کر دیا جائے، اپنے نفسوں کو قربان کر دیا جائے، اس کے بعد دیکھیے اللہ کی طرف سے انعامات اور مقام کی بلندی کیسے ملتی ہے۔ حضرت عیسیٰ کو بار بار قرآن مجید میں اپنی ماں کی طرف منسوب کیا گیا، اس لیے کہ باپ نہیں ہے، ورنہ قرآن مجید میں کسی بھی نبی کو نہ باپ کی طرف نہ ماں کی طرف کسی کو منسوب نہیں کیا، صرف حضرت عیسیٰ ہیں جن کے بارے میں قرآن مجید نے جا بجا یہ لفظ استعمال کیا، عیسیٰ ابن مریم، جو مریم کے بیٹے ہیں، عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام۔ یہ بہت بڑا اعزاز ہے حضرت مریم کے لیے، ہر جگہ انہیں اپنے بیٹے حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ جوڑ کر رکھا گیا ہے، بہت بڑا اعزاز ہے۔ قرآن بار بار اسی چیز کا تذکرہ کرتا ہے۔ ایک عورت ذات کے لیے بہت بڑا تبصرہ، بہت بڑے اعزاز کی بات۔ اس کے علاوہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی شخصیت، ان کے پر اعتراضات، آپ کام کریں گے اعتراض ہوگا، اعتراضات ہو رہے ہیں، نکتہ چینیاں کی جا رہی ہیں، رکاوٹیں ڈالنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اس کا مطلب کام ہو رہا ہے۔ اگر آپ خاموش بیٹھے ہوئے سوئے ہوئے تو کون اعتراض کرے گا، آپ جب ہلچل کریں گے، کام کرنے کی کوشش کریں گے تبھی اعتراضات ہوں گے، رکاوٹیں کھڑی کی جائے گی، مشکلات پیدا کی جائے گی، یہ دلیل ہے کام کی۔ اور اگر یہ سب نہیں ہو رہا ہے اس کا مطلب آپ کر نہیں رہے۔ تو انبیاء کے راستے میں رکاوٹیں بہت آتی تھیں، لیکن استقامت یہ اصل چیز ہے۔ قرآن مجید نے ان العزم پیغمبروں میں حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو اسی لیے شمار کیا کہ ان کی زندگی میں چیلنجز بہت تھے، اور اگر کوئی ان چیلنجوں کو نہیں برداشت کر سکتا ہے کنارے ہٹ جائے، اس راہ میں آنا ہے اللہ کے دین کے لیے اور اس کے دین کی تبلیغ، نشر و اشاعت کے لیے، تو الزامات، بہتان، بہت کچھ ہوگا، لیکن یہ ٹھان کر آنا ہے کہ اس راہ میں کتنی بھی مشکلات آئے اپنے آپ کو جمع کر رکھنا ہے، اسی کو استقامت سے تعبیر کیا۔ حضرت سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا تھا، صرف ایک کلمہ کہیے جو میں ہمیشہ یاد رکھوں، تو آپ نے کیا کہا تھا، قل آمنت باللہ فاستقم، کہو میں اللہ پر ایمان لایا اور اس پر ڈٹ جاؤ، جم جاؤ، جو کوئی اعتراض کرے، نکتہ چینیاں کرے، مشکلات پیدا کرے، پریشانیاں لے کر آئے، الزامات لے کر آئے، سب بے معنی، اب ہمیں اسی دھن میں سوار ہو کر اپنے کام اور اپنے مشن کے پر لگے رہنا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا نا کہ اگر یہ میرے دائیں ہاتھ میں سورج، بائیں میں چاند رکھ دے، تب بھی میں اپنے مشن سے باز نہیں آؤں گا۔ یہ سلیکٹڈ بندے ہوتے ہیں جو اللہ کے دین کے لیے، اس کی نشر و اشاعت کے لیے منتخب کیے جاتے ہیں۔ یہاں ہم اگر دیکھتے ہیں کہ کوئی سیاسی پارٹی یا کوئی کمپنی کسی شخص کو اپلائی کرتی ہے کہ آپ ہماری کمپنی کا یا ہماری سیاست میں ہماری پارٹی کا کام کیجئے، تو لوگ بحال ہو جاتے ہیں کہ ہم کو سلیکٹ کیا گیا ہے، یہ تو دنیا ہے۔ یہ سلیکشن دین کی تبلیغ کے لیے اور لوگوں تک اللہ کا دین پہنچانے کے لیے اللہ کی طرف سے ہوتا ہے۔ اگر آپ دین کا کوئی بھی ادنا سا کام کر رہے ہیں، یہ سلیکشن اللہ کی طرف سے بہت بڑا اعزاز ہے، یہ معمولی اعزاز نہیں ہے، یہ رتبہ بلند ملا جس کو مل گیا، ہر مدعی کے واسطے دار و رسن کہا۔ تو اگر یہ کام کرنا ہے تو پہلے سے سوچ کرانا ہے کہ اس راہ کے اندر مشکلات بہت زیادہ ہیں۔ میں ایک بات کہہ کے اپنی بات کو مکمل کرتا ہوں۔ حضرت سید احمد شہید رحمہ اللہ، جو ہندوستان کی آزادی کے اندر بہت بڑا نام ہے، شاہ اسماعیل شہید کے ساتھی، ان کے پاس ایک نوجوان بچہ آتا ہے جو 15-16 سال کی عمر ہوگا، داڑھی بھی ابھی نکلنا شروع نہیں ہوئی۔ وہ کہتا ہے کہ میں بھی آپ لوگوں کے ساتھ انگریزوں سے مقابلہ کروں گا، مجاہدین کے ساتھ رہوں گا، اس ملک کی آزادی کے لیے میں بھی کوشش کروں گا۔ سید احمد شہید نے کہا کہ بیٹے، تمہیں پتہ نہیں اس راہ کی مشکلات کیا ہے، یہاں تلواروں کے سائے تلے زندگی گزارنا ہوتا ہے، رات گزارنا ہوتا ہے، گھوڑے کی پیٹھ کے پر دن گزرتے ہیں، اور رات تھوڑا سا آرام کرنے کے بعد تہجد کے لیے بیدار ہونا پڑتا ہے اللہ کی بارگاہ میں کھڑا ہونے کے لیے۔ وہ نوجوان رونے لگا، کہا کہ شیخ صاحب، آپ نے کوئی نئی بات تو نہیں بتائی، یہ بات تو میری ماں مجھے بہت پہلے سے بتاتی آئی ہے کہ اس راہ میں کتنی مشکلات ہیں، یہ سب مجھ کو پتا ہے، آپ آگے کی بات کیجیے۔ یہ ہے استقامت، ماں کی تربیت کے اثرات ایک نوجوان کو اور اپنے بچوں کو کس طرح تیار کرتی ہے، یہ ہمارے ماؤں اور بہنوں کے لیے بہت بڑا سبق ہے اور ہم لوگوں کے لیے بھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس واقعے کے تناظر میں جو عبرت اور نصیحت کی باتیں، جس سے ہم اپنی زندگی، اپنے معاملات، اپنے عقیدے کی اصلاح کر سکتے ہیں، پروردگار ہمیں ان تمام چیزوں کی اصلاح کی توفیق عنایت فرما۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔